بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانه او رحم کون کې دی الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الف لام میم آیا د خلکو دا خیال دی چې هغوی با بس په دومره وینا پریښو دی شي چې مونږ ایمان راوړو او هغوی با ناز مېلې کیږي ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين حالکه مونږ هغه ټول خلق ازمېلې دي کم چې د دوی نه مخکې تیر شوی دي الله خوبا ضرور دا گوری چی رختینی سوگ دی او دروجن سوگ دی ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون او کم خلق چی بدکارو نکوی آیا داغوی دا خیال دی چی هغوی بگینی زمون اولان دی شی دیر غلط حکم دی كم چې هغوی لګوي من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لآت وهو السميع العليم څوک چې د الله سره د ملاقات امید لري نو پکار دي چې هغوی ته دا خبره معلومه شي چې د الله مقرر کړی شوی وخت خامخا راتلونکی دی او الله هر سو اوری او پا هر سو پوها دے ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين او هر سو چی مجاهده کوی نو دخپلی خیگری دا پاره کوی اللہ یقیناً دا مخلوقاتنا بے نیاز دے والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون او کم خلکو چې ایمان راوړو او نیک عمل وکړو داغوی بدیانی با مونږ داغوی نه لری کړو او هغوی لبا داغوی د بهترینو عملونو جزا ورکړو ووصينا الانسان بوالديه حسنا وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون مونږه انسان ته هدایت کړی دی چې د خپل مور او پلار سره نیک سلوک کوي لیکن کچری هغوی پتا باندې زور واچوي چې ته زما سره څوک داسې معبود شریک کړه چې هغه چې زما د شریک په حیثیت سره نه پیژنې نو دا غوی خبره مه منه خاص هم ماته به تاسو ټول واپس راځئ بیا زه به مو د هغه کارونو نه خبروم كم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين او كم خلقو چه ایمان راوڑی وی او نیک عملو نی کری وی هغوی بمونگا ضرور پا صالحانو کی داخلو ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن لَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ فخلقو کی زین داس دی چوائی چی منگا پا اللہ ایمان راولو وکل چی دا اللہ پا معاملہ کی حغلا تکلیف ورکڑے شو نو حغو دا خلقو راوستل ازمیخ دا اللہ دا عذاب پشانو گنو اس کے چری دا اللہ دا طرفنا فتح او امداد راغے نو دا سڑے بوائی چی منگا خوستاسو سرگو آیا دا مخلوق دا ظلم حال اللہ تا خمالوم ندے او اللہ خوبا ضرور دا معلوموی چی ایمان راولون کی خلق سوگ دی او منافقان سوگ دی وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ دا کافران خلق مومنانو توائی چی تاسو زمون دا طریقو پیروی اکڑائی او ستاسو خطاگانی با مونگا پا خپل زیمو واخلو حالاکه اغوی دا خطاگانونا حس سیز هم پا خپل زیما اغیستون کی ندی اغوی بالکل دروغ وائی ہاں اغوی با ضرور خپل پیتی هم اوچتوی او د خپلو پیتو سرا نور ډیر پیتی هم او دا دوی چی کم دروغ جوړوي د قیامت پورز با یقینا د دوی نه د دې تپوس کیږي ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنه الا 50 عاما فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ مونگا نو علیہ السلام داغو قوم تولیگو او هغو 50 کم زر کالا داغوی پمینس کی جون تیر کرو اخیر دا چی هغوی طوفان را گیر کرل پدا حال کی چی هغوی ظالمان ہو فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ بیا مونگا نو علیہ السلام او کشتی والا بچ کرل او هغمو در طول دنیا دا پارا دا عبرت نخ جوڑ کرا وَإِبْرَاهِيمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون او ابراهيم عليه السلام مو اوليگو کلچی او خپل قوم تا اویل دا الله بندگی وکړی او دا غونه اویرې گئی دا ستاسو دپارا بهتر ده که تاسو پوهه گئی تاسو چی الله پریک دی او د کم چا عبادت کوئی هغه خو تش بوتان دی او تاسو د ځانه یو دروغ جوړوئ په حقیقت کې د الله نه سیوا تاسو چې د چا عبادت کوئ هغه تاسو له د رزق درکولو هیڅ اختیار نه لري د الله نه رزق غواړئ او د هغه بندگی کوئ او د هغه شکر وباسئ هم هغه ته به تاسو واپس کیږئ وان تکذبوا فقد کذب امم من قبلکم وما على الرسول الا البلاغ المبين او که دروغ غنه مستاسو نمخ کی ډیر قومونو دروغ غنل دي او پر رسول باندې د صفا صفا پیغام رسولو نه سیوا بل هیڅ مواری نشتا اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده ان ذلك على الله يسير آیا دی خلکو هډو چرته لیدلی نه دي چې الله څنګه په اول ځل مخلوق پیدا کوي بیا څنګه هغه دوباره پیدا کوي یقینا دا دوباره پیدا کول خو د الله لپاره ډیر آسان دي قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. دوی ته وایا چې پزمکه کې وګرځي او وګوري چې هغه څنګه په اول ځل مخلوق پیدا کړی دی بیا به الله په دویم ځل هم ژوند ورکړي بشکا الله په هر څه قادر دی. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. چې چا لې خوخوي هغه له سزا ورکوي او چې په چا یې خوخوي په هغه رحم کوي هم هغه ته به تاسو ټول واپس ورځئ. تاسو نه په ځمکه کې عاجزه کوونکی یئ او نه په اسمان کې او د الله نه بچ کوونکی یو سرپرست او مددگار ستاسو دپاره نشته. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. كم خلق چې د الله د آیاتونو نه او داغه د ملاقات نه انکار کړي دي هغوی زما د رحمت نه نا امید شوي دي او داغه د پاره دردناک سزا ده. فما كان جواب قومي الا ان قالوا قتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. بیا د ابراهيم عليه السلام د قوم جواب د دین سیوا بل هیڅ نه وو چې وی ویل چې دی اوجنه یا دی اوس وځوي. اخر دا چې الله هغه د ور نه بچ کړو یقینا پدې کې نه خېدی د هغه خلکو د پاره چې هغه ایمان راوړون کې دي. وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بينكم في الحياه الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. أو إبراهيم عليه السلام قويل تاسو په دنیا کې دا الله پځه بوتان ځان لا خپل مینس کې د مين ذریعہ جوړ کړی دا لیکن د قیامت پر ورځ با تاسو د یو بل نه انکار کوی او په یو بل با لعنت وایي او ور بس تاسو د اوسېدو ځای وي او هیڅوک بس تاسو مددگار نه وي. فآمن له لوط وقال انی مهاجر الی ربی إنه هو العزيز الحكيم. فهاغ وقت کی لوط علیہ السلام هغه اومنو او ابراهيم علیہ السلام اویل زخپل رب طرف ته هجرت کوم بشکا هغه زبردست او حکیم دی. ووهبنا له اسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. او مونگا هغلا اسحاق او يعقوب عليه السلام غندي اولاد ورکرل او داغو په نسل کې مو د پیغمبرای او د کتاب سلسله جاری وساتله او هغه لمو په دنیا کې داغو اجر ورکړو او په آخرت کې با هغه یقینا په صالحانو کې وی. ولوطا اذ قال لقومه انکم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من من العالمين او مونگا لوط علیہ السلام اولے گو سو وقت چی حغف پل قوم تا اویل تاسو خو دا بے حیائے حغا کار کوئے چی حغستاسو نمخ کی پا طول دنیا کی ہچا ندے کرے أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ آیا ستاسو حال داده چې نارینه ول ورځي او لار شو کوي او په خپل مجلسونو کې بد کارونه کوي نو داغه د قوم سره د دین سیوا بل جواب نه وو چې وی ویل راوله د الله عذاب کته رښتینی یې قال رب انصرني على القوم المفسدين لوط علیہ السلام ویل اے زما ربا د دې مفسدانو خلکو په مقابله کې زما امداد وکړه ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا انا مهلكو اهل هذه القريه ان اهلها كانوا ظالمين او کله چې زمونږ استادو ابراهیم علیہ السلام له زیرې ویوړو نو هغوی ورته وویل مونږ د دې کلي خلک هلاکول غواړو بېشکه د دې کلي خلک سخت ظالمان شوي دي قال ان فيها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجينه واهله الا امراته كانت من الغابرين ابراهيم عليه السلام اويل هل تقول لوط عليه السلام موجود دي هغوی ورته اويل مونگتا خپت دا چې هل ته سوک سوک دي مونږ به هغه او داغه کور والا بچ کړو سوا داغه د خزینه داغه خزا پرست پاتې کې دونکو کې دا ولما ان جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين بیا چې کله زمونږ استازی لوط علیہ السلام ته ورغلل نو هغه داغوی په ورتلو سخت پریشان شو او زړه تنگ شو هغوی ورته وویل مه یریږه او مه غم کوه مونږ به تا او ستا کور والا بچ کړو سوا ستا د ښځېنه چې هغه پرستو پاتې کېدونکو کې ده انا منزلون علی اهل هذه القریه رجزا من السماء بما كانوا يفسقون مونږ د دې کلی په خلکو باندې د اسمان نه عذاب نازلون کیو په سبب د هغه فسق چې دوی کوي ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون او مونگا دهاغ کلی یو اخکارا نخ پریخو دیدا تاهاغ خلقو دپارا چی دا اقل نکار اخلی وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين او مدين تا مونگا دا هغوی رور شعيب علیہ السلام اولیگو هغو اویل اے زما دا قوم خلقو دا اللہ بندگی کوای او دا آخری ورزی امید ساتای او پزمکا کی فساد کون کی مجوڑے گئے فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين لیکن هغوی هغه دروغجن وګڼو اخر دا چې هغوی یوې سختې زلزلې را گیر کړل او په خپل کور کې هم دغه سي پراته پاتې شو وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. أو آد أو سمود منغا هلاكرل تاسو هاغ زينو لدل دي فكم زيكي چبا هغوي اوسيدل شيطان هغوي تا داغوي عملون خايستخ كاركرل أو هغوي دني غلارين وارول حال دا چه هغوي خاقل فكر لرلو. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. أو قارون فرعون أو هامان منغا هلاكرل موسى عليه السلام هغوي تدخكارا نفسر راغي لیکن هغوی پزمک کی دخپلی لوئے غرور اکڑو حال دا چه هغوی وران دی وطن کی نوو. فَكُلًا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. اخر دا چې مونږ هر یو په خپل ګنا کې راونی وو او بیا مو په هغه کې پچا باندې کاڼي ورونکې هوا ور اولې غلا او څوک یوې زبردستی چې راونی ول او څوک مو پزمک کې ننستل او څوک مو ډوب کړل. الله پاغوی ظلم کون کے نو پاغوی پخپل پخپل زان ظلم کولو. مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. کم خلکو چې الله پرې خوده دے او ځان لې نور څوک سر پراستان جوړ کړی دی دا هوی مثال د جولا پشان دی چې ځان لا یو کور جوړوي او په ټولو کورونو کې کمزورې کور د جولا کور وي. کاش چې دې خلکو علم لرلې. ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. بے شکا دا خلق چی دا اللہ پزے بل کم سست آواز کوی اللہ حقا دیر خپے جنی او حقا زبردست او حکیم دے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إن في ذلك لآية للمؤمنين. دا مثالنا مونگا د خلکو د پوها کول د پاره بیانو لیکن پدې هغه خلک پوهیږي چې علم لري. الله اسمانونه او زمکا په حق پیدا کړی دي په حقیقت کې پدې کې یو نخدا د مؤمنانو د پاره. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أي نبي صلى الله عليه وسلم تلاوت کوا دهغه کتاب کم چې تا ته د وحی په ذریعہ را لېګلې شوې دی او منز قائموا بشکا چې منز سره د بے حیاي او د خراب کارونو نه منع کوي او د الله ذکر د دین هم زیات غرسیز دی. الله ته معلوم دی سچ تاسو کوي. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. أو دا أهل كتاب سرا بس مكوي مگر پخ طریق سرا سوا دا هاغ خلقنا کم چی پاہوی کی ظالمان گی او ہوئی تا او آئے چی مونگا ایمان را وڑے دے پاہاغ سیز باندی ہم چی مونگ ترا لے گلے شوے دے او پاہاغ سیز باندی ہم چی تاسو تدر لے گلے شوے ہو زمون معبود او ستاسو معبود یو دے او مونگا داغو حکم منون کیو. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مونگا دغشان تا تا کتاب نازل کرے دے نو کم خلق لچی مونگا مخ کی کتاب ور کرے وہ ہغوی پدے ایمان راوڑی او پدے خلقو کی ہم دیر پدے ایمان راوڑی او زمون دا آیاتوننا انکار صرف کافران کوی. وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک اِذَن لَرْتَابَ الْمُبَطِلُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا دا دین مخ کے سی کتاب نلوستلو او ندی پخ پل لاس لکلو کچری داسی وے نو بیا باطل پرس خلق پشک کی پریوتے شو. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. فأصل کی دا روخان نخی دی دا غ خلق پزرونو کی چاہتا چی علم ورکلے شوے دے او زمون دا آیاتونو نا انکار دا ظالمانو نا سیوا بل حسوک نا کوی. وقالوا لولا انزل عليه آیات من ربه قل ان إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. داخل اقوائي چه پده سري دخبل رب ده طرفنا نخي ولي نازلي نکلشوه ورطا اوايا بشكا نخي خود ده الله سر دي او زو بشكا صرف خبردارون كه يم صفا صفا. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. أو آية دا دي خلق دا پارا دا نخا كافي ندا چه مونگا پتا باندي كتاب نازل کرو چه دوئتا اورولي کیگی حقیقت کی پدی کی رحمت او نصیحت دے تہاغ خلق دپارا چی ایمان راوڑی. قل کفا باللہ بینی وبینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم او آیا چی زما او ستاسو پمینس کی اللہ دا گواہی دا پارا کافی دے حغا پا اسمانونو او پزمک کی ہر سو پیجنی کم خلق چی باطل منی او دا اللہ سر کفر کوی ہم حغوی پا خسارہ کی دی. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُسَمَّا لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. دا خلق ستانا دا عذاب دا ذرات لو مطالبہ کبھی کچری یو وقت مقرر کلے شوے نوے نو پاہوی با عذاب را غلے وے او یقیناً هغه به خامخا په خپل وخت ناسا پر راځي په داسې حال کې چې دوی بتری خبر هم نوي يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون دوستانا دا عذاب دا ذرات لو مطالبه کوي حالانکه دوزخ دا کافران په ګیره کې اغستلی دي او دوی ته به پته ولګي په هغه ورځ کله چې عذاب په دوی باندې د برن هم را خوشي او د خپو د لاندې نه هم او وبوایي چې اوس اوسه کوي مزه د هغه عملونو کم چې به تاسو کول یا عبادی الذین آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون اي زما بندگانو چی ایمان مراوڑے دے زما زمكا فراخ دا پس تاسو خاص زما بندگی کوئے كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون هر دسا سزبا د مرگ مزه سکی بیا به تاسو خاص مونږ ته واپس راوستلی شئ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون كم خلقتي إيمان راوڑے دے او نیک عملونه کړی دی هغوی به مونږه د جنت په داسې دنګو مانو کې ساتو چې لاندې بتري نهرونه بهیږي هلته به هغوی همیشه وي څنګه ښه اجر دی د عمل کوونکو دپاره د هغو خلکو دپاره چې هغوی صبر کړی دی او چې په خپل رب باندې بروسه کوي لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم سمر زناور دی چې خپل رزق بار کړي نه ګرځوي الله هغه له رزق ورکوي او ستاسو رازق هم الله دی هغه هر څه اوري او په هر څه پوهه دی ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون کته د دې خلکو نه تپوس وکړي چې زمکا او اسمانونه چا پیدا کړی دي او نور او سپوږمۍ چا تابع کړی دي نو ضرور به وایي چې الله بیا دوی د کم ځای نه دوکه کیږي الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم هغه خاص الله دی چې پخپلو بندگانو کې پخپل فخا چاله رزق فراخه کوي او چاله تنگوي یقینا چې الله په هر څه پوه دی ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون او کته دا غوی نه تاسو کړی چې د اسمان نو بو چارا ورولې او مړزم کوي پرې ژوندۍ کړه نو غوی به ضرور وایي چې الله ورته وایا الحمدلله لیکن اکثر خلق په هی غنا وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون او د دنیا دا ژوند بل هیڅ نه دی بس یو لوبه ده او د زړه د خوشالولو مشغله ده. د اصل ژوند کور خو د اخرت کور دی. کاش چې دا خلک پوهېدلې. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. كلت داخلك فكشتيك سوريجي نخبل دين دا الله دا بارا خالص قوي او داغونه دعاګانې غواړي خو چې کله هغه بچ کړي او وچې ته یې راولي نو بیا شرک شروع کړي. خالص د دې غرض دپاره چې د الله په ورکړې شوي نجات داغ د نعمت ناشکري وکړي او د دنیا د ژوند مزې چڼ کړي. ډېره ښه ده، دوی ته به ډېر زر پته ولګي. اولم یرو انا جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم افبالباطل يؤمنون وبنعمه الله يكفرون. آیا دوی ګورینا چې موږ د امن ډک یو حرم جوړ کړی دی حالانکه د دینه ګیر چاپیر خلک تختولی کیږي؟ آیا بیا دا خلق باطل منی او دا اللہ دا نعمت ناشکری کوي؟ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين. دا غسلین بغر ظالم بل سوک وی چې په الله پوری دروغ وتړي یا چې کله هغه ته حق راغلی وي او هغه یې دروغ وګڼي. آیا د داسې کافرانو ځای خاص دوزخ نه دی؟ والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین. کم خلق چې زمونږ د پاره مجاهده کوي هغوی ته به مونږ خپلې لارې خیو او یقیناً چې الله د نیک عمل خلقو سره دی.